สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะดิฉันปอนพฤกษายาคอบเซนและนี่คือซักเรื่องซิรายการพอดแคสต์ที่เสิร์ฟสาระสั้นๆเกี่ยวกับจิตวิทยาสุขภาพสิ่งแวดล้อมและแรงบันดาลใจเราเสิร์ฟกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามได้ทาง www.ponyakobsen.com หรือว่าจะเข้าไปใน iTunes Store ค่ะแล้วก็พิมพ์คำว่าปอนยาคอบเซนพอดแคสต์ค่ะวันนี้นะคะปอนขอเสนอบทความดีๆจาก OK Nation ค่ะ9คำสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 1. คนดีซึ่งเป็นพระบรมราโชวาทในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติค่ายลูกเสือวชิราวุธจังหวัดชลบุรีในวันที่11ธันวาคมปี2512ในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดีไม่มีใครที่จะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมดการทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อยจึงไม่ใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดีหากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดีให้คนดีปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้ 2. อนาคตทำนายได้พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่8กรกฎาคม2519ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดที่เป็นอยู่แก่เราในวันนี้ย่อมมีต้นเรื่องมาก่อนต้นเรื่องนั้นคือเหตุสิ่งที่ได้รับคือผลและผลที่ท่านมีความรู้อยู่ขณะนี้จะเป็นเหตุให้เกิดผลอย่างอื่นต่อไปอีกคือทำให้สามารถใช้ความรู้ที่มีอยู่ทำงานที่ต้องการได้แล้วการทำงานของท่านก็จะเป็นเหตุให้เกิดผลอื่นๆต่อเนื่องกันไปอีกไม่หยุดยั้งดังนั้นที่พูดกันว่าให้พิจารณาเหตุผลให้ดีนั้นกล่าวอีกในนึงก็คือให้พิจารณาการกระทำหรือกรรมของตนให้ดีนั่นเองคนเราโดยมากมักนึกว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรเราทราบไม่ได้แต่ที่จริงเราย่อมจะทราบได้บ้างเหมือนกันเพราะอนาคตก็คือผลของการกระทำในปัจจุบัน 3. ความดีเป็นพระบรมราโชวาทพระราชทานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่โรงเรียนในร้อยตำรวจสวนอัมพรวันที่14สิงหาคมปี2525การทำดีนั้นทำยากและเห็นผลช้าแต่ก็จำเป็นต้องทำเพราะหาไม่ความชั่วซึ่งทำได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่และจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัวแต่ละคนจึงต้องตั้งใจและเพียรพยายามให้สุดกำลังในการสร้างเสริมและสะสมความดี 4. การทำงานเมื่อมีโอกาสและมีงานทำควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวางคนที่ทำงานได้จริงๆนั้นไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่มีความขยันและความซื่อสัตย์สุจริตก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้นเป็นพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเมื่อวันที่8กรกฎาคมปี2530 5. คุณธรรมของคนเป็นพระบรมราโชวาทในพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าเมื่อวันที่5เมษายนปี2535ประการแรกคือความซื่อสัตย์ประการที่2คือการรู้จักข่มใจฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัตย์ความดีนั้นประการที่3คือการอดทนอดกลั้นและอดออมที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริตประการที่4คือการรู้จักละวางความชั่วความทุจริตและรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมคุณธรรมทั้ง4ประการนี้ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝังและบำรุงให้เจริญงอกงามจะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุขความร่มเย็นและมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไป 6. ความเพียรเป็นพระราชดำรัสพระราชทานในพิธีกาญจนาภิเษกทรงครองราชครบ50ปีเมื่อปีพุทธศักราช2539ความเพียรที่ถูกต้องเป็นธรรมและพึงประสงค์นั้นคือความเพียรที่จะกำจัดความเสื่อมให้หมดไปและระวังป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นใหม่อย่างหนึ่งกับความเพียรที่จะสร้างความดีงามให้บังเกิดขึ้นและระวังรักษาไม่ให้เสื่อมไปอย่างหนึ่งความเพียรทั้งสองประการนี้เป็นอุปการะอย่างสำคัญต่อการปฏิบัติตนปฏิบัติงานถ้าทุกคนในชาติจะได้ตั้งตนตั้งใจอยู่ในความเพียรดังกล่าวประโยชน์และความสุขก็จะบังเกิดขึ้นพร้อมทั้งแก่ส่วนตัวและส่วนรวม 7. แก้ปัญหาด้วยปัญญาพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เ เมื่อวันที่1สิงหาคมพุทธศักราช2539ปัญหาทุกอย่างไม่ว่าเล็กหรือใหญ่มีทางแก้ไขได้ถ้ารู้จักคิดให้ดีปฏิบัติให้ถูกการคิดได้ดีนั้นไม่ใช่การคิดได้ด้วยลูกคิดหรือด้วยสมองกลเพราะโรคเราในปัจจุบันจะวิวัฒนาการไปมากเพียงใดก็ตามก็ยังไม่มีเครื่องมืออันวิเศษชนิดใดสามารถขบคิดแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างสมบูรณ์การขบคิดวินิจฉัยปัญหาจึงต้องใช้สติปัญญาคือคิดด้วยสติรู้ตัวอยู่เสมอเมื่อหยุดยั้งและป้องกันความประมาทผิดพลาดและอคติต่างๆไม่ให้เกิดขึ้นช่วยให้การใช้ปัญญาพิจารณาปัญหาต่างๆเป็นไปอย่างเที่ยงตรงทำให้เห็นเหตุผลที่เกี่ยวเนื่องกันเป็นกระบวนการได้อย่างกระจ่างชัดทุกขั้นตอน 8. คนเราจะต้องรับและจะต้องให้พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อวันที่20เมษายนพุทธศักราช2521คนเราจะเอาแต่ได้ไม่ได้คนเราจะต้องรับและจะต้องให้หมายความว่าต่อไปและเดี๋ยวนี้เมื่อรับสิ่งของใดมาก็จะต้องพยายามให้ในการให้นั้นให้ได้โดยพยายามที่จะสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและในชาติทำให้หมู่คณะและชาติประชาชนทั้งหลายมีความไว้ใจซึ่งกันและกันได้ช่วยที่ไหนได้ก็ช่วยด้วยจิตใจที่เผื่อแผ่โดยแท้ 9. พูดจริงทำจริงพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่10กรกฎาคมปี2540ผู้หนักแน่นในสัจจะพูดอย่างไรจะทำอย่างนั้นจึงได้รับความสำเร็จพร้อมทั้งความศรัทธาเชื่อถือและความยกย่องสรรเสริญจากคนทุกฝ่ายการพูดแล้วทำคือพูดจริงทำจริงจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมเกียรติคุณของบุคคลให้เด่นชัดและสร้างความดีความเจริญให้เกิดขึ้นทั้งแก่บุคคลและส่วนรวมขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์ OK Nation ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือปอนยาคอบเซ่นพอดแคสต์ในวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับฟังสวัสดีค่ะ